kendisi yokmuş. Yüz bin defa güle güle bana kafirmiş diyorlar. Yüz bin defa güle güle öleceğim nasıl ise. Yüz bin defa güle güle, güle güle işte böyle. Bırak yaşımı döksünler, bırak evimi yıksınlar, bırak canımdan bıksınlar. Yüz bin defa güle güle, yüz bin defa güle güle, güle güle, güle güle, insan gider öle öle. Ara sıra gele gele. Koca onur, kamil olan kamil bilir. İnsanoğlu doğar ölür. Yüz bin defa güle güle, İnsanoğlu doğar ölür. Yüz bin defa güle güle, güle güle canım güle, güle güle canım güle, insan doğar bile bile. Cenazemi kıldırsınlar, beni bana bildirsinler, Maksuni'yi öldürsünler. Yüz bin defa güle güle, Maksuni'yi öldürsünler. Yüz bin defa güle güle, güle güle canım güle, insan ölür bile bile, güle güle canım güle, İnsan ödür bile bile.